Buena cosa, yeah, yeah. Y eso que es a la cabuena, cosa, yeah, yeah. Kanisa tango tokutana ki na matani linganga bambino nie osika yo zali kae wana wana makanisi joko kanisa tango tokutana ki na matadie bela bela na mobembo se oh bambi nani ye ye la ka souvenir ye bambi nani ye kwa ke la ka pafle mose dio dio dio dio beto na beto dio dio dio dio beto na beto thank you. chéri limisanga asoki mona motema ye mamanga na soki ngana soki mamanga na soki oh chéri ule ule chéri ule ule ule ule chéri ule ule oh mama na sera se chéri na sera se ye ye danse danse chéri danse danse thank you. Kundula. Thank you. ko mone ko toko luka kamaninga asusu mone ko yako baby say na pesi yo confiance yo ko mone langai mabeli ni nasalia na senga pardon na pesi yo motema yo ko tala sepamba mabeli ni nasalia na senga bolimbisi. Mabelini na salio na singa pardon na presio motema roko tala sepamba mabelini na salio na singa boni misi na kolemba yote ye yeah, ya katoni na moninga moninga kazali seba Yo como bali na ite mo bali ye mo bali yo la ni oh mono yo ye ya ga do ni na na moninga moninga kozali se bali oh na yo yo como bali na ite mo bali ye mo bali yo la ni oh mono yo ye ya ga do ni na na moninga moninga kozali se bali Yo como bali na ipe mo bali ye mo bali yo Yo como bali yo Mampuya Yeleo Yele mama Moninga Napio tozali sebali Oh, Dolina Yoko mobali, ngaipe mobali, ye Mobali, yo Tokore la ninyo Shabba kamba, wana shabba Bamesana boyo, ye titani ba me banzoto longa ngawa mesana boye manago mesana boye na ngala vi malende Basuka apie ngoyavo Mawela kamo solo, makoma apie Mawela kamisengo, makende apie ngoyavo Mawela kalokumu, ya suki vangu Mawela kalokumu ye, ya shaba kamba we mwana shaba Olelie o shawamba Olelie olelie o shawamba Lo kuna na zembe o bandeko yende asala bato maemi sangati na bandeko nena asala boni bambaniye nako tuna yo papa. Mama duka baba na ye. tokomi na piscine ya bwake ngana bangi kosukola e tokomi na lemanyengo baneko e umaliso pa masanga e tozongi na kisasa mo baneko e ngana sala boni bijo Thank you. yango nzela ya zana opesa mwasi moko te mobali moko basimba

ponga boboto e Eba, Eba Omoto na bino e Eba, Eba La nanzela bosembo e Thank you.